My fake skin. การค้า This เซ็ก week เทปทั่วโลก I'm club หิมะ royalty กระดายเงิน